بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كبي. سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سلوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها، سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سلوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها، سلوا روما وقيصرها، سلوا فرسا وكسراها، سلوهم كيف صولتنا إذا انطلقت سراياها، سلوهم كيف غضبتنا لمولانا غضبناها، سلوا بدرا وأسراها، سلوا أحدا وقتلاها، بأن سادة الدنيا بتوحيد حكمناها، ونحن اليوم قادتها ومبناها ومعناها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مند مسلمانان ورونو، مخ کے منگا د خلیفہ شرطونه بیان کړه. د اسلامی دولت په اړه باندې مختلف مباحث او تذکرہ وشوه. نو هر کله چې په دغه صفات او شرایط برابر اسلامی دولت منځ ته راشي، چې شرعي نظام پکې قائم وي، وطنیت او قومیت څخه پاک وي، تاغوتی سرحدات نه مني، نو بیا د بل دولت، بل نظام، بل حکومت جوړول ناروا دي. او دیتا اصطلاح د فقهاو کې، اصطلاح د اصولیینو کې، اصطلاح د محدثینو کې عدم مجواز تعدد الائمه ویل کیږي. د یو امام نه ډیر امامان دا جائز نه دي، دا ناجائز دي او دا حرام دي. د بر کې فصل راوړي په دې کتاب کې، فصل فی عدم جواز تعدد الائمه، دا فصل دی په باره د بیان د دې خبره کې چې د یو امام، یو خلیفہ، یو حاکم، یو امیر نه ډیر عمومی امیران، حاکمان، خلیفگان او امامان نشي کېدلی، خلیفہ به یو وي. دا ځکه د اسلامی خلافت او مشرۍ د ټولو نه ستر مقصد هغه د مسلمانانو اجتماع ده، د مسلمانانو اتحاد دی. داسې نه چې د امام قیام دا د رعیت او واک تقسیمېدلو سبب وګرځي، د مسلمانانو تفریقې سبب وګرځي. څوک په یو امیر باندې راټول شي، څوک په بل امیر باندې راټول شي او ډلې ډلې شي. دې وجنه قرآن کریم ډیر زیات نصوص په دې باندې گواه دي، د احادیثو مجموعه په دې باندې گواه ده، د سلف او اجماع ده په دې خبره باندې چې دغه مقاصد حاصلولو دپاره به یو مشر ټاکل کیږي، یو حاکم، عمومي خلیفه به یو وي. لکه سورت آل عمران کې الله رب العالمین فرمایي، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تاسو د الله رب العالمین په کتاب باندې، د هغې په رسۍ باندې، د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام په احادیث او سنتو باندې منګولې ولګوي او ډلې ډلې مه کیږئ، او د الله رب العالمین نعمت را یاد کړئ. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله رب العالمین په تاسو باندې نعمت وکړه، تاسو جدا جدا و، تاسو زړونه جدا جدا و. په مدینه کې صحابه هغه مختلف قبیلو کې تقسیم شوي، اوس جدا قبیله و، خزرج جدا قبیله و، خپل منځ کې جنگونه و، اختلافات و، لانجې و، جګړې و، قومیت و، وطنیت و، دا ټول بد صفات په دې کې موجود و، ډلې ډلې و، اختلافات پکې و. الله رب العالمین د مسلمانانو یووالی و اتحاد دپاره محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام مبعوث کړ چې مسلمانان به همیشه د پاره یو امیر او یو خلیفه وي. دا غین وروسته ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو خلیفه و، دا غین وروسته عمر رضی الله عنه دا یو خلیفه و. ام دا غرنګه دا د شریعت قانون وټاکل شو چې خلیفه به یو وي. ام دا غرنګه نور ډیر آیتونه کې د مسلمانانو په یووالي او اتحاد باندې امر شوی دی، د اختلاف او افتراق نه منع شوی ده. نو دا د یو امام او یو حاکم نه علاوه نه ممکنه ده، ځکه یو امام او خلیفه ټاکل واجب دي. قاعده مخکې تیره شوه کنه، ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، چې واجب په کومه وسیله باندې حاصلیږي دغه وسیله هم واجب وي. نو دلته مسلمانانو اتحاد په یو خلیفه باندې، په یو امیر باندې حاصلیږي، لہذا یو امیر ټاکل، یو حاکم ټاکل، یو خلیفه ټاکل، یو امام ټاکل دا هم واجب دي. خدا من خلیفه یادو، عمومی امیر یادو، سیده عام امیران چې هغه د عمومي کارون د پاره ټاکل کیږي هغه نه یاد وغه خو هر کار د پاره خپل خپل امیر ټاکل کیږي. مسلم روایت ته ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي اذا بوی علی خلیفتین فقتل الاخر منهما، کله چې دوه خلیفہ گانو سره بیعت وکړلی شي نو دا وروستنی خلیفہ د دینه ووجنی. دی حدیث کې د دویم خلیفہ د وجلو امر نه دا خبره معلومیږي چې دوه خلیفہ په یو وخت کې ناروا دي، یو وخت کې به یو خلیفہ وي، ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام د مسلمان د قتل امر داغه د وجلو خبره دا په وړه خبره باندې نه کوي. معلومیږي دا چې دا ډیره لویه ګناه ده، دا ناروا ده، دا حرام دي، ځکه وایي چې دغه دویم خلیفہ ووژنی چې مسلمانانو اجتماع خراب نه شي. د مسلمان نفس خود رب العالمین په نسبت باندې ډیر لوی قدر لري، خو کله چې اجتماع د مسلمانانو ته خطر وي نو کدا هر څومره محترم شخصیت وي د دې وینه بیا هدر ګرځي. همدغه رنګ عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله عنهما فرمای ومن بايع اماما فاعطاه صفقه يدي وثمره قلبه فليطعه ان استطاع فان جاء اخر ينازعه فاضرب عنق الاخر. مسلم روایت ته وی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې کله په تاسو کې یو کس یو امام سره خلیفہ سره بیعت وکړو او د خالص اطاعت لاس ول ورکو او د خپل زړه اخلاص او تور کو نو دا د خپل وس مطابق اطاعت وکي. کچیر ته بل خلیفہ راغې، بل امیر راغې، بل امام راغې چې دې سره لانجه کوله، بحث کوله، جګړه کوله، په د باندې خروج کوله، خپل ډله جوړوله، د مسلمانانو اجتماعیت خرابو، فضرب عنق الاخر، نو دغه دویم خلیفہ، دویم امام، دویم امیر د دې سټ وهي، دا هوج نه، دا مړکې. نو دې حدیث هم دا معلومیږي چې په یو وخت کې به یو خلیفہ یو امیر بی. همدغه رنګ ابو حازم یو تابعی دی، هغه وی قعدت ابا هريره 5 سنین، زه 15 کاله ابو هريره رضی الله عنه سره ناستم، فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، نو ما دا غنه دا حدیث واوریدو چې محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام دا مبارک حدیث بیانو. كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، د بنی اسرائیل مشریبه انبیاء کرام کوله، كلما هلك نبي خلفه نبي، کله بچ یو نبی وفات شو پغه باندې مرګ راغی، در رب العالمین دربار ته به ورغه، داغه پس ورسته بل نبی راغی، و انه لا نبی بعدی، او زمانه ورسته بل نبی نشته، و سيكون خلفاء، نو زمانه ورسته به خلیفہ گان وی، فیکثرون، نو دی به ډیر وی، مختلف قسمه خلق به د بیعت داوی وکي. قالوا فما تأمرنا، نو صحابه و تو فرمایل چې اذا نبی علی صلوات و سلام استامن ته امر دی، نبی علی سلام تو فرمایلی فو ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. تاسوي تاسر چه أول بيعت کرده ده أماغي باني وفاهو كي پا ماغي باني كلاك باتي شي پا ماغي باني رتنگ باتي شي أو داغ خليفگانو تخبل حقونا ور كي أو ده خليفگانو الله رب العالمين تپوس كون كي ده دايشي پا كم رعيت باني مشران گرزولي دي كم رعيت ده تسپارل ده داغي پا باراكي با الله رب العالمين ده نتپوس كي. متفقون علیه روایت ته. امام ماوردی رحمه الله دا خبره کړی ده په ادب الدین و دنیا کې، و ذهب الجمهور الى ان اقامه امامین فی عصر واحد لا يجوز شرعا. ته جمهور علما او محدثین او فقها دا قول دی چې په یو وخت کې په یو زمانه کې د دوه امامانو دوه خلیفګانو قائمول، نسب کول، مقررول شرعا جایز ندی، دا د جمهور خبره ده. همدغه رنګ په الاحکام السلطانیه کې همدغه امام ماوردی رحمه الله فرمای و اذا عقدت الامامه لامامين في بلدين لم تنعقد امامتهما لانه لا يجوز ان يكون للامه امامان في وقت واحد وان شذ قوم فجوزوه. وای کچیر ته په دوو خارونو کې، دوه علاقو کې، دوه ملکونو کې د دوو امامانو د پاره بیعت وشي او دواړه امامان وګرځي، نو دا جایز نه ده چې په یو وخت کې دی دوه امامان د مؤمنانو لپاره، مسلمانانو لپاره، د امت لپاره دی وی، دا جایز نه ده. لهدا د دوه امامت صحیح نه ده، دا دوه د خلافت اهل نه دي، د یو خلافت هم نه صحیح کیږي. اگر کوی بعض خلکو هغه شخص قول کړی دی او دا خبره جایز کړی ده، خو دا جایز نه ده. امام ابن حزم رحمه الله فرمای ثم اتفق من ذکرنا ممن يرى فرض الإمامة على أنه لا يجوز كون إمامين في وقت واحد في العالم ولا يجوز إلا إمام واحد. وإذا من چه كم علماء محدثين ذكر كلا دي باتفاق كلا دي چه پا يو وقت كبا پا عالم كي يو إمام وي، الفصل فی الملل والاهواء والنحل کدا قول کړه دی. امام نووی رحمه الله په شرح د مسلم کې فرمای: واتفق العلماء على انه لا يجوز ان يعقد لخليفتين في عصر واحد سواء اتسعت دار الاسلام ام لا. د علماء په دې خبر باندې اتفاق دی چې دو خلیفګان به په یو وخت کې نه ټاکل کېږي، د هغې بیعت به نه کېږي، په یو عصر کې دوه امیران امامان دا نه شي کېدلی. برابره خبره ده که دارالاسلام وسیع وي، پراخه وي، ډېره غټه ساحه د مسلمانانو په لاس کې وي، او که نه ساحه وړه وي، علاقه وړه وي، نو دې کې اختلاف نشته. ټولو علماو په دې کې اتفاق ده چې خلیفه به یو وي. عزتمند ورونو، موږ ته دا خبره معلومه شوه چې د مسلمانانو خلیفه او امام به یو وي. نو دلته د چا په ذهن کې دا خبره نه راځي چې خلیفۃ المسلمین ابو بکر البغدادي تقبله الله تعالی هغه د خلافت اعلان ولې وکړو، ځکه یو امیر موجود و، مولا عمر صاحب موجود و، نو خلیفۃ المسلمین ولې د خلافت اعلان وکړو؟ د هغې جوابونه موږ بار بار مخکې کړي دي چې مولا عمر صاحب نه موجود، وفات شوی و، یا چیرته پخوا په جنګ کې لګېدلی و، او یا چیرته اسیر و، بندی و، هیڅ پاتې نه لګېدله، درک نه لګېدو، مسلمانان بې سرپرسته پاتې و، او کنټرول او مشري ایسای په لاس کې اغستې وه، واګې د ایسای په لاس کې و، نو دې وجه نه د امام پته نه لګېدله. دغه علت په مسلمانانو باندې باعث شو چې په عراق کې خلافت اعلان وکړه. دوی موجه دا ده چې مولا محمد عمر صاحب خلیفه نه و، په هغې کې شرطونه د خلافت پوره نه و موجود، نو دا خبرې په هغې باندې نه صادقېږي چې خلیفۃ المسلمین ولی اعلان د بیعت وکړو، ځکه یو خلیفه موجود و، نه هغه خلیفه نه و، هغه قریشي نه و، په هغه کې نور صفات نه و برابر. دې وجه نه خلیفۃ المسلمین دا د خلافت اعلان وکړو، هغه وخت هیڅوک خلیفه نه و موجود. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي، سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال، واسحقوا رأس الضلال. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي، سوف نمضي للمعالي.